طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Diyoruz ki arkadaş soruyor, birinci olarak saç uzatma konusu erkekler için. Saç uzatma konusu erkekler için. Yani sünnet midir veyahut da yani adi olan, normal olan bir şey midir? Tabi bu konuda arkadaşlar hiç şüphesiz ki üç mezhep vardır. Üç mezhep vardır. Birinci mezhep hiç şüphesiz ki İmam Ahmed'in en yaygın olan mezhebi nedir? Sünnettir. Sünnettir. Ve İmam Ahmed'e sorulmuştur. Yani adam saçını uzatıyor, sünnet mi demiştir? Evet demiştir. Sünnet, güzel bir sünnet. Sünnetün hasene. Bizlere imkan olsaydı yapardık demiştir. O hiç şüphesiz ki bunlar Peygamber Efendimizin Enes İbni Malik'ten gelen hadisinde, yani Peygamber Efendimizin saçı omuzlarına vuruyordu diye bir hadisle, ve veyahut da Bera İbni Azib'in bir hadisiyle, Bukhari ve Müslim'deki hadiste Peygamber Efendimizin omuzuna saçı vuruyordu diye bir hadislerle gelmiştir. Tayyip, ikinci mezhep demiştir ki arkadaşlar, ikinci mezhep demiştir ki sünnet değildir. Normal olan bir şeydir. Yapsan da yapmasan da sana kalmıştır diyorlar. Bunlar Hanefi mezhepleri ve İbn-i Abdülber Maliki mezhebinden ve bazı Hanabili alimleri, eski alimler söylemişlerdir. Demişlerdir ki Peygamber Efendimizin, bunlar niçin bu şekilde söylemişlerdir? Demiştir Peygamber Efendimiz o toplulukta doğdu. O topluluğun adeti neydi? Saç uzatmaktı. Peygamber Efendimiz o saç uzatmak onlarda bir kötü bir iş değildi. Araplar önceden de, Kureyşliler önceden de, sonradan da saçlarını uzatıyorlardı. Onun için bu mesele, Peygamber Efendimiz onlar gibi giyindi. Peygamber Efendimiz onlar gibi içti. Kalktı, şeriata bir aykırılık yapmadı. Yani bir konu aykırık bir konu değil. Onun için o kavmine, o topluluğuna bir aykırı, dine aykırı olmayan işleri değiştirmedi diyorlar.